بدونه على فريتي الحيوي استجوم الكسخة. الناس دول باعوا باعوا باعوا باعوا باعوا الناس دول خانوا خانوا خانوا خانوا خانوا الناس دول باعوا باعوا باعوا باعوا باعوا الناس دول خانوا خانوا خانوا خانوا خانوا. شكل خاطئ